якое займала тэрыторыю ўсёй поўначы, вялікую частку цэнтра і даходзіла па заходняй дзвіны аж да Балтыйскага мора. Тут галоўным племем былі крывічы. Тураўскае княства было ў асноўным дрыгавіцкім княствам, яно займала ўсходнюю частку нашай тэрыторыі. Полацкае княства было незалежным княствам, і менавіта Полацкае княства з'яўляецца не толькі пачаткам нашай дзяржаўнасці, але і нашай дзяржаўнай самастойнасці. Хаця Тураўскае княства ўвесь час залежыла ад Кіева, аднак тым не менш яно не губляла свайго дзяржаўнага значэння. І ўвесь час, вот да сярэдзіны 12-га стагоддзя, да таго часу, калі яна атрымала сваю самастойнасць, лічылася асобным княствам. Аднак, калі да сярэдзіны 13-га стагоддзя тэрыторыя Беларусі вызначалася сваёй шматдзяржаўнасцю, то ў гэты час ўжо выразна выявілася эканамічная, палітычнае і культурнае этнічнае збліжэнне гэтых паасобных княстваў у адзіную дзяржаву. Менавіта гэтай дзяржавы з'явілася вялікае княства літоўскае. Трэба зазначыць, што ў доўгі час, да і зараз гаворыцца, што вялікае княства літоўскае ўзнікла ў выніку заваявання Літвой тэрыторыі Беларусі і іншых земляў. Аднак гістарычныя сведчанні абвяргаюць гэта, яны паказваюць, што ўтварэнне вялікае княства літоўска пачалося з мірнага аб'яднання беларускіх земляў. Менавіта ў гэты час найбольшага развіцця дасягнуў Навагародак, сучасны Навагрудак і яго зямля. Вот это быў найбольш развіты ў эканамічных і палітычных адносінах зямля, і Навагародак і яго зямля ўзялі ў свае рукі аб'яднанне беларускіх земляў у адзінай дзяржаве. У той час пад Літвой разумелася не сучасная Літва, а тэрыторыя Беларусі ў верхнім Панямонні. Менавіта вось Навагародак вот таксама знаходзіцца на тэрыторыі Літвы, як бы належаў гэтай тэрыторыі, і адсюль менавіта і пайшла назва дзяржавы, як вялікае княства літоўскае. І паэтому не дзіўна, што Навагародак стаў першай сталіцай гэтай дзяржавы. Праўда, ў канцы 13-го, пачатку 14-го стагоддзя сталіца Навагародка перайшла ў Вільню. Аднак Вільня, як мы ведаем, была таксама заснавана беларусамі, крывічамі. І перанясенне сталіцы з Навагародка ў Вільню ніколькі не зменшыў беларускі характар гэтай дзяржавы. Трэба зазначыць, што у вялікім княстве літоўскім ўсё справаводства, усе дзяржаўныя паперы пісаліся на старой беларускай мове, што гэта дзяржава на працягу ўсёй сваёй гісторыі нічога не сказала па-літоўску. І ўсё это зноў-такі гаворыць аб тым, што вялікае княства літоўскае было найперш беларускай дзяржавай. У далейшым, у выніку цяжкіх знешніх умоў, паколькі вялікае княства літоўскае было з усіх бакоў акружана варожымі з паўночнага захаду, крыжакамі, з захаду палякамі, Польшай, з усходу вялікім маскоўскім княствам, то вымушана была наша дзяржава пайсці на унію з Польшчай у 1385 годзе. Аднак гэта аб'яднанне было ў пачатку нетрывалым, і паэтому не дзіўна, што пасля гэтага заключаецца яшчэ 10 уній, якія канчаткова і прывялі да злучэння вялікае княства літоўска з Польшчай у так званую Рэч Паспалітаю, што і адбылося ў 1569 годзе у выніку Люблінскай уніі. Менавіта з гэтага часу у вялікім княстве літоўскім шляхам пашырэння каталіцызма і паланізма і пачынаецца прыгнечанне і сацыяльнае, і нацыянальнае беларускага народа.